NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De rechtbank in Den Bosch heeft 3 mannen veroordeeld voor grootschalige mestfraude. Ze krijgen celstraffen van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechter hebben de mannen met hun adviesbureau boeren geholpen bij het op papier wegwerken van hun mestoverschotten. Ook oud-ABN AMRO-topman Kees van Dijkhuizen is verdacht in het onderzoek naar overtredingen van de anti-witwaswet bij de bank, schrijft het FD. Van Dijkhuizen was tot april 2020 bestuursvoorzitter bij de bank. Eerder werden Gerrit Salm, Chris Vogelsang en Joop Wijn ook al aangemerkt als verdachten. De rechtbank in Gelderland heeft 6 verdachten celstraffen van 5 tot 30 jaar opgelegd voor een vergismoord. In juli 2020 werd een klusjesman uit Nijmegen in het centrum van Beuningen doodgeschoten door 2 gemaskerde mannen. Na onderzoek concludeerde de politie dat alles erop wijst dat iemand anders het doelwit was. En de FM-frequenties voor commerciële radiostations worden volgend jaar definitief herverdeeld. Het college van beroep voor het bedrijfsleven steunt de eerdere uitspraak van de rechter dat de frequenties opnieuw moeten worden geveild. ANWB Verkeersinformatie. We zien een voorzichtig begin van de avondspits. Vooral op de wegen rond Rotterdam en in het zuiden van het land is het nu wat drukker. Opvallend zijn de files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, er wordt gedoseerd bij de keteltunnel. Het gevolg is een half uur vertraging in 10 kilometer file. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, vertraging voor knooppunt Gorkum, nu zo'n 20 minuten. Dat had te maken met een spoedreparatie op de brug bij Gorkum op de A27 naar Breda. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Er staat daar nog wel een file vanuit Utrecht vanaf Lexmond, 12 kilometer. Het oponthoud daar is een uur. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Ja, hele goede middag en fijn dat u weer luistert naar het economieprogramma op deze zender. Bij bedrijven en organisaties is inmiddels de tijd aangebroken, deze week helemaal, van de kerst en binnenkort de nieuwjaarsspeeches. En dan kun je zomaar dit soort teksten om je oren krijgen. En voor de komende tijd ligt onze focus op het uitrollen van een strategie waarmee we onze core business kunnen herdefiniëren. En verder staat natuurlijk mijn deur altijd open voor mensen met disruptieve business ideeën die werkbaar en pokajoke zijn. Ja, Japke D. Bauma zit hier al breed te grijnzen in de studio. Want ik ga zo over de taal van managers praten met Japke D. Bauma, columnist en schrijfster. En ze heeft ook tips hoor, hoe bazen kunnen verrassen met een speech die wel aanslaat. Geld of je leven? Doen we zo meteen, maar we beginnen bij de economie van onze mond. Denkt u van, huh? Nou, het aantal Nederlanders dat de tandarts mijdt vanwege geldgebrek, dat groeit. Uit een peiling van de NGO-organisatie Dokters van de Wereld blijkt dat het om 1,5 miljoen mensen zou gaan. En deze groep groeit. Onacceptabel vinden deze vrijwilligers en daarom pleiten ze ervoor mondzorg weer terug te brengen in het basispakket. Hoe kan het eigenlijk dat deze groep steeds groter wordt en moet de politiek ook daadwerkelijk ingrijpen? Dat zijn vragen die ik ga stellen aan directeur Jasper Kuipers van Dokters van de Wereld. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. En we hebben contact ook met gezondheidseconoom Piet de Bekker. Goedemiddag, meneer de Bekker. Goedemiddag. Van harte welkom ook. Meneer Kuipers, vandaag in NRC, pagina grote advertentie. Met als grote kop, zo ziet het kabinet jou. En dan zien we een gezicht waarbij de mond is weggeshopt. Dus een hoofd zonder mond. Waarom dit statement? Ja, de foto is ook echt een foto van de patiënt van ons. Dit is Angela en zo voelt zij het ook. Als zij naar de huisarts wil, dan heeft ze zich verzekerd via de basisverzekering. Maar als ze naar de tandarts wil, dan moet ze dat zelf bijverzekeren. Dat geld heeft ze niet. Nou, wij zeggen als Dokters van de Wereld dat is eigenlijk heel raar. En in Nederland een groeiend probleem. Dus daar moeten we het aan veranderen. Ja, en even voor de mensen die jullie niet kennen, Dokters van de Wereld. Want jullie reizen ook rond, om het zo maar te zeggen. Ja, Dokters van de Wereld. Wij zijn een medische vrijwilligersorganisatie. En in eerste instantie bieden onze medische vrijwilligers dus ook, waaronder dus ook tandartsen, hulp aan mensen die moeite hebben om bij de dokter te komen. En specifiek op het terrein van mondzorg hebben wij een reizende mondzorgcaravaan waarmee we door heel Nederland mensen die niet naar de tandarts kunnen toch proberen een bezoekje aan de tandarts te geven. En nu denk ik meteen, dat zijn de hele arme mensen waar dit om gaat. Mensen die misschien wel letterlijk in de goot leven. Ja, dat zou je zeggen. En natuurlijk zien we ook heel veel mensen die gebruik maken van de voedselbank, dakloze opvang, dat soort groepen. Maar we hebben ook dit jaar samen met de FNV een peiling gedaan bij de achterban van de FNV, wat natuurlijk gewoon vaak ook werkende mensen zijn. En daar zie je maar liefst dat dit jaar ook daar de achterban van de FNV aangeeft. En het begin van het jaar gaf nog 6% aan vanwege de kosten de dokter en de tandarts te mijden. En inmiddels is dat opgelopen tot 18%. Dus dat zijn echt stevige cijfers. 18% van de mensen die bevraagd zijn? Ja, 18% ja. Van de achterban van de FNV die deel heeft genomen aan het onderzoek. Want u noemt dus een cijfer van 1,5 miljoen in die advertentie, maar dat is eigenlijk al achterhaald weer. Nee, dit was specifiek onder die werkende mensen. Want we wilden weten, van is dit nou alleen maar echt onder de armen van Nederland? Nee, maar het is dus ook echt onder de middengroep, onder de werkende mensen, echt een probleem. Dat mensen zeggen tegenwoordig van, ik moet tegenwoordig kiezen om mijn energierekening te kunnen betalen of de tandartsrekening te betalen. Hm. En dan is dat toch het eerste. En ja, in 2006 is de mondzorg een beetje stilletjes uit het basispakket gegooid. Ja. En zo'n 15 jaar later zien we nu echt de gaten in de mondzorg ontstaan. En dat heel veel mensen het niet redden op deze manier. Maar 1 op de 5 die dan die enquête in heeft gevuld van FNV-leden gaat dus niet naar de tandarts vanwege financiële motieven. Absoluut, ja. En dat is echt schokkend. En dat aantal groeit ook. En dat zien we ook in onze spreekuren. We zien er van alles langskomen. Ik sprak ook onlangs de directeur van de voedselbank in Almere. En die geeft ook aan, ze hebben daar het groente en het fruit is daar gratis. Om aan te moedigen dat mensen die producten eten. En ja. Mensen pakken die producten niet omdat ze zeggen van ik heb zoveel pijn in mijn mond. Ik kan niet in die appel bijten. Dus ik pak toch maar weer die ongezonde vanillevla of iets anders. Ja. En die verhalen die we horen, die nemen toe. Overal in Nederland waar we komen. En is ook bekend wat voor financiële schade dit verder doorwerkt in zeg maar de Nederlandse economie dan? Ja, of kan je zover niet gaan? Nou ja, dat is dus een hele politieke discussie. Maar al voor de coronacrisis heeft het Radboud, het UMC, uitgerekend dat de directe economische gevolgschade is van het niet naar de tandarts gaan, dat die meer dan 3 miljard euro is op jaarbasis. Jaarlijks 3 miljard euro schade doordat mensen dus niet naar de tandarts gaan. De economische gevolgschade. En daar zitten allerlei kosten niet in. Want wat wij zien is dat mensen die zulke grote mondproblemen hebben uiteindelijk ook ontstekingen krijgen en ziektes krijgen in andere delen van hun lijf. En dan in het ziekenhuis worden opgenomen. En wij zien dat kost ook tientallen tot honderden miljoenen. Dat is niet eens daarin meegenomen. En we hebben het niet eens over de sociale schade die we oplopen. Nee. Een aantal cijfers gehoord. Nu even naar Pieter Becker, gezondheidseconoom. Meneer De Becker, als u dit zo hoort, snapt u dan waarom het nog steeds niet in het basispakket zit? Of zegt u van, nou, ik vind het allemaal nog wel meevallen wat ik hoor? Nou ja, laat ik vooropstellen. Ik heb echt een grote bewondering voor de goede werkzaamheden van de Dokters van de Wereld. Het is een erg mooi initiatief en ik draag die organisatie ook een warm hart toe. En over mondzorg in het basispakket, het is heel goed om dat gesprek te voeren. Zeker als blijkt dat er heel veel persoonlijke en nare schade door ontstaat. Tegelijkertijd is er bij het pakket we hebben in Nederland een vrij uitgebreid pakket voor verzekerde zorg en er zijn bepaalde criteria voor. Dus iets moet effectief zijn, er moet geïndiceerd zijn voor een patiënt. En zelfs dan is nog niet eens alles verzekerd, hè, want tandpasta is ook heel effectief, maar het zit niet in het basispakket. Mm-hmm. Dus uiteindelijk maakt de politiek een afweging wat hoort er wel en wat hoort er niet thuis in een zorgverzekering. En dat gaat over het algemeen dus over medisch noodzakelijke zorg waar iedereen recht op heeft, waar we ook solidair aan bijdragen. Mm-hmm. Dus voor mondzorg heeft de politiek inderdaad besloten dat het voor een deel niet solidair opgebracht zou moeten worden. Er zit wel degelijk mondzorg in de basisverzekering overigens. Voor mensen tot 18 jaar zit de reguliere mondzorg in het pakket. Dus periodieke controle, tandsteen verwijderen, vullingen. En ook allerlei speciale tandheelkundige zorg is gedekt. Ja, het gaat vooral om mensen vanaf 18 jaar, hè, inderdaad. Want mijn kinderen die doen gewoon in de basisverzekering. Daar is, en daar is van gezegd dat zou of via de aanvullende verzekering moeten of via de contante betaling. En wij zien inderdaad dat er heel veel mensen zijn die dat op dit moment niet kunnen opbrengen. Dus de laatste redmiddel daarin. Mensen die het anders nu niet kunnen betalen. Er is er ondersteuning via bijvoorbeeld het particuliere initiatief Dokters van de Wereld. Of een stichting Urgente Noden. Of de stichting voor de Minima. Dus er zijn andere ondersteuningsroutes. Maar daar zouden eigenlijk bijvoorbeeld gemeenten een belangrijke rol in kunnen spelen. Ja, ja, ja. Maar als u even gezondheidseconomisch, want dat is uw terrein. Als u hoort dat de Radboud UMC al heeft berekend een keer dat het 3 miljard euro economische gevolgschade zou hebben per jaar. Zou het dan opwegen om het wel in het basispakket te doen? Ja, ik kan de berekening van het Radboud heb ik wel gezien, maar niet helemaal kunnen achterhalen wat erin meegenomen is en niet. Ik heb de indruk dat er wel degelijk ook mondzorg geleverd wordt die onderdeel is van die huidige 3 miljard. Die dus, mensen nemen nu ook al mondzorg af. Als je mondzorg in het basispakket zou doen, dan levert dat volgens het Centraal Planbureau wel een extra 2 miljard euro collectieve zorguitgaven op. Dus bovenop de ongeveer 106 miljard die we al uitgeven. En dat komt terug in de premie voor alle huishoudens. En dat is nou bij uitstek een politieke afweging of we het waard vinden om dat te doen. Ja. Heeft u daar twijfels bij? Want de premie 15 euro per maand duurder is ook niet voor niks. Nee, precies. Dus u moet ook heel voorzichtig zijn om zomaar dingen aan het basispakket toe te voegen. Ja, er is echt een afweging voor nodig in de politiek die zegt, vinden we dit op deze manier momenteel voldoende rechtvaardig verdeeld over alle mensen? Of is het echt noodzakelijk om dit alsnog in het pakket terug te doen? En nou ja, bijvoorbeeld voor de 18-minners is heel duidelijk besloten, ja. Jongeren die zijn nog kwetsbaarder en die kunnen nog niet zo goed de consequenties van hun eigen handelen doorzien. Daar vinden we belangrijk voor dat het gewoon beschikbaar is voor alle Nederlanders. Ja, meneer Kuipers van Dokters van de Wereld, dat is natuurlijk ook een heel wankel evenwicht. Want als je uw lijn volgt, dan stop je het in het basispakket en dan wordt iedere premiebetaler met extra premie opgezadeld. Nou ja, dat is nog maar de vraag. Dat is ook de redeneerlijn van minister Kuipers. Die gaf aan dat het... Familie van u trouwens? Nee. Helaas, anders zou ik hem eens appen voor de kerst over dit vraagstuk. Minister Kuipers gaf ook aan dat de premieverhoging hier voor zo'n 1,4 miljard euro zou dragen. Maar goed, als je kijkt alleen al de kosten die ziekenhuizen maken, omdat mensen dus met mondschade moeten worden opgenomen. Hè. We hebben patiënten die jarenlang pijnstillers hebben geslikt omdat ze met pijn moeten leven vanwege klachten in hun mond. En dus gewoon acuut nierfalen hebben doorgemaakt. Dat zijn echt hele grote kosten, maar dat is medisch. Ook als je wat breder maatschappelijk kijkt. Ik spreek patiënten bij ons die zitten in de bijstand en die durven niet te solliciteren omdat ze gewoon een ongezonde mondgezondheid hebben. Gaten in de mond hebben. Zeggen, ik word toch niet aangenomen. Schaamte brengt het ook mee. Dus. Schaamte brengt het met zich mee. Economische participatie die uitvalt, maar ook echt sociale ontbinding. Moet je voorstellen, we spreken mensen die in depressie zitten, alcoholmisbruik, om er van de pijn af te komen of verdoofd te worden. En ja, als ik meneer De Bekker hoor, dan wat wij ook zien. Hè, natuurlijk zijn kinderen meeverzekerd in het basispakket, maar we zien ook dat heel veel mensen, omdat ze zich schamen voor hun eigen mondgezondheid, ook niet hun kinderen naar de tandarts nemen. Het is een toenemend probleem. En ja, in 2006 kon je nog zeggen, ja, allemaal heel goed poetsen, dan red je je wel. Maar uiteindelijk, na 15 jaar, moeten we toch constateren, tandsteen kun je niet zelf verwijderen. Hè, daar heb je toch echt wel een mondhygiënist en een tandarts voor nodig. En we hebben toch wel geleerd, ook in de gezondheidszorg, dat preventie uiteindelijk het goedkoopste instrument is. Ja. En hier wordt er dus hele domme politiek en ook hele domme economie bedreven. Oké, meneer De Bekker, is het inderdaad 2 miljard waard als u dit verhaal zo hoort? Ja, of 1,4 miljard als minister Kuipers dat zegt, dan geloof ik dat meteen. Ik zeg al, dat is echt wel een politieke afweging. En tegenover de premiestijging staat er inderdaad dan extra gezondheid. Ik ben meteen eens met meneer Kuipers in uw uitzending dat preventie altijd belangrijk is. En als dit echt een probleem is voor mensen, dan moet het ook op de politieke agenda komen. En op die manier hopelijk een oplossing vinden voor al deze mensen die deze schade ondervinden. Ja, toch gek genoeg, meneer Kuipers, de KNMT, dus de beroepsorganisatie van tandartsen, ziet zelf terugkeren in het basispakket niet zitten. Je zou anders verwachten, maar de organisatie stelt, toen de mondzorg nog in het basispakket zat, was er een vergelijkbaar percentage mensen dat niet naar de tandarts ging. Dus er is iets anders nodig, maatwerk wordt dan gezegd, nodig voor deze groep patiënten om de drempel te verlagen om weer structureel naar de tandarts te gaan, stelt KNMT. Ja, nou, het KNMT is natuurlijk allereerst een belangrijke organisatie voor de beroepsgroep van tandartsen. Die hebben nu een vrij flexibele relatie met zorgverzekeraars. Ik kan me ook voorstellen, als je in de basisverzekering komt, wat is dat, een flexibele relatie met de zorgverzekeraar? Nou, je kunt misschien wat meer verdienen aan als je niet onderdeel uitmaakt van het basispakket waar er stevig wordt onderhandeld op de gezondheidskosten. Dat weet meneer Bekker beter dan ik, denk ik. dat doen ze, dat doet die lobbyorganisatie voor tandartsen heel goed. Maar het maakt dus niet uit of je het in het basispakket terugstopt. En er blijft altijd de groep die niet komt, blijft hetzelfde. Er is een groep die niet komt. En daar zijn ook andere dingen mogelijk en nodig dan alleen maar het vergoeden van de zorg. Ik zeg ook niet dat al die 1,5 miljoen mensen morgen bij de tandarts staan. Hè. Er speelt ook angst, er speelt schaamte, er speelt ook andere motieven. Alleen, wij horen steeds meer dat hè, de kosten een hoofdmotief zijn voor mensen. En dat mensen met acute pijn, die kunnen niet naar de tandarts, omdat ze niet kunnen betalen. Nou ja, dat zou toch het is niet alleen een politiek vraagstuk, het is ook een moreel vraagstuk. Zou je gewoon in een fatsoenlijk land niet moeten willen. Ja, wat is nu de oplossing? Ik bedoel, is er nog iets tussen niet of wel in het basispakket? Nou goed, ik denk echt als dokters van de wereld willen we dat de hele mondzorg in het basispakket thuis hoort. Maar goed, het zou wel een hele goede stap zijn als we in ieder geval de controle, hè, de jaarlijkse controle, het tandsteen verwijderen en de acute pijnklachten. Als dat soort dingen in het basispakket zouden komen, dan is dat dan een goede stap voorwaarts. Ja, even bij meneer De Bekker checken. Is dat wat u betreft een beetje premiestijging waard, zoals meneer Kuipers het nu voorstelt? Nou, persoonlijk zou ik het geen enkel probleem vinden om die premiestijging te accepteren. En we zien ook dat bijvoorbeeld via het minimumloon verhogen en de zorgtoeslag, dat er ook extra ruimte komt, ook financieel, voor de meest kwetsbaren in de samenleving, om die zorgkosten gewoon wel te kunnen dragen. Okay. Dus ik heb echt goede hoop dat het de goede kant op gaat. Minister Kuipers, niet tijdens de kerst, geen familie van nu, maar die komt er nog op terug bij u. Want ik begrijp dat het wel in onderzoek is. Toch? Nou, voor het eerst sinds 2006 heeft dus dit kabinet bij monden van minister Kuipers toegegeven dat het een probleem is. Nou, ja. En dat we het niet kunnen afschuiven op, nou, dat er is wel vrijwilligerswerk die het oplost, of er zijn wel potjes bij de gemeente die het zou kunnen oplossen. Er moet echt een oplossing komen in 2023. Dat zou toch een heel mooi kerstcadeau zijn. Ja. Oké, dank gezondheidseconoom Piet De Bekker en Jasper Kuipers, dokters van de wereld. Directeur bent u. Heeft u al een eindejaarspeech geschreven toevallig voor het personeel? Ik heb hem vorige week gehouden. U heeft hem al gehouden? Oké, nou dan gaan we. Dan kunt u het volgende 10 minuten kunt u eens gaan checken of u een beetje een goede speech heeft gegeven. Geld of je leven. Ja, dat is ook het moment dat ik me natuurlijk even wil richten tot u, beste luisteraar. 2022 was een bewogen jaar met veel ups en downs. En op de drempel van dit nieuwe jaar, we staan er bijna, wil ik u natuurlijk bedanken voor het trouwe luisteren naar dit programma en natuurlijk ook naar deze zender. Maar ja, 2023 wordt ongetwijfeld ook weer een turbulent jaar. Maar weet dat we u als luisteraar ook dan weer altijd centraal zullen stellen. Dat is natuurlijk onze core business, daar bent u van ons gewend. En we hopen de komende kwartalen samen een enorme kwaliteitsslag te maken. Goed, ik ben hier niet voor geroepen, Japke de Bauma. Nee, want je bent nu natuurlijk al gezakt voor je speech-examen, vrees ik. Hoeveel clichés heb je geteld in deze Nou, ik tekst? Heb niet meegeteld, want ik op een gegeven moment was ik de tel weer kwijt. Je was al afgehaakt. Ik denk dat ik nu al weer boven de 10 zit, inderdaad. Okay. Ja, je hebt nog wel het licht aan het einde van de tunnel vergeten. Ja, maar we zijn nog niet aan het eind, hè? Ja, dat is waar. Van harte welkom, Japke de Bauma. Columnist en schrijfster, want je bent groot liefhebber van al die toespraken. Heerlijk, ja. Maar ja, je stoort je enorm. En voor iedereen die dan wel zo'n speech moet houden, nu of in de komende weken, moet even ervoor gaan zitten. Want ja, hoe kan het, Japke, dat er telkens dat soort teksten voorbij komen in eindejaarspeeches? Nou, vooral omdat dat natuurlijk de makkelijkste oplossing is. He, dus clichés, en ik schrijf natuurlijk al 10 jaar onder andere over taalclichés, en vooral die op het werk. Die ontstaan omdat mensen gewoon niet zo heel veel zin hebben om er even voor te gaan zitten, zoals je net zei. Het kost ontzettend veel tijd en het is ook echt heel hard werken om een leuke, goede, korte, vooral speech te schrijven. Hoe korter je tekst, hoe bondiger, hoe meer werk het is. Dus een van de factoren is, het moet er nog even bij. Het moet even, ja, moet even snel een speech schrijven. Ja, terwijl het dus wel, dat zei ik net ook al even voor de uitzending, had ik het al even met Jasper over, directeur van Dokters van de Wereld. Terwijl het echt wel een belangrijk moment is. Mijn stelling zou zijn, als je er geen tijd hebt om er even voor te gaan zitten, doe het dan gewoon niet. Hè. Zeg dan gewoon van, nou jongens, we houden het kort dit jaar. Hier is de borrel. Hè. Want die mensen die daar zitten, die zijn speciaal naar die gelegenheid toegekomen. Die hebben zich aangekleed voor de nieuwjaarsreceptie. Die vindt ook vaak gezellig om alle collega's weer te zien. Tenminste, ik wel. En dan zitten ze daar en dan krijgen ze zo'n clichépraatje. Ja. Dus dat het is het moment als CEO of als baas of hoe je dat dan ook noemt, om even te vlammen en even te laten zien dat je er nog bent. Maar even te vlammen, is dat moment dan ook? Is dat geen cliché, even vlammen? Ja, even vlammen is ook een cliché. Maar ja, in ieder geval beter dan het licht aan het einde van de tunnel. Want het kan namelijk ook een tegemoetkomende trein zijn. Ja, kijk even naar Jasper Kuipers van Dokters van de Wereld. Die tekst die ik net voorlas, herkende u daar woorden in dat dacht van... hé, die heb ik ook uitgesproken? Nou, ik ben bang van wel. Ik denk dat we allemaal wel schuldig zijn. En het is ook, ik vroeg ook aan Japke van vooraf, hoe moet het dan wel? Hè? Het is heel makkelijk om te zeggen hoe het niet moet. Maar ik vind het wel altijd belangrijk om het verhaal van een vrijwilliger of een patiënt bij ons naar voren te brengen. En dat is meteen wel impactvol, maar het is hartstikke lastig. Hoe het wel moet, komen we zo nog eventjes op. Eerst nog even, want er zijn natuurlijk niet zoveel voorbeelden van. Want het gebeurt meestal in de beslotenheid van zo'n kerstborrel of nieuwjaarsontbijt of borrel. Maar er was wel onlangs een video van Ruud Zondag. Dat is de nieuwe baas van Schiphol. Hij komt orde op zaken stellen naar alles wat er op de luchthaven is misgegaan. En we hebben een kleine compilatie gemaakt van de video die online staat, waarin hij zich voorstelt aan zijn personeel. Goedemorgen, beste mensen. Mijn naam is Ruud Zondag en ik kom hier ook werken, zeg maar. Ik ga proberen een beetje energie aan dat proces te geven door met z'n allen weer een flawless of een vloeiend passagiersbelevingsproces hier te krijgen. Ik vind het dus heel belangrijk dat wij beginnen te begrijpen what makes people tick to work here. Wanneer vinden ze het leuk en wanneer geven ze de extra mijl aan ons? En met echt gevoel en oog en hart voor executie. En ik vraag u allemaal om die mental shift van we zijn er niet van, naar we zijn er wel degelijk van, om die met mij te maken. That's half the battle. Ja, je begint te lachen. Helemaal in de setting van dit onderwerp natuurlijk luisteren we helemaal op een bepaalde manier daarna. Even belangrijk om te zeggen, want het is natuurlijk ook om te glimlachen. Maar we gaan natuurlijk niet deze man uitlachen. Nou, hij bedoelt het natuurlijk goed. Ja, nou ja, wat ik belangrijk en goed dat je dat even van tevoren zegt. Hè, om deze man nou weer over de hekel te halen. Hij is geloof ik al in de Vandaag Insight, Johan Derksen. En René van der Gijp is die al uitgebreid uitgelachen. Dus dat is ook weer een beetje oneerlijk. Want dit is dus zoals de meeste CEO's hun speech houden. En met die belachelijke woorden er ook in. Zoals de flawless passagiersbelevingsproces. Maar er zijn ook mensen om hem heen toch die dan bedacht hebben dat het goed is. Nee, en dat is dus... Hij heeft dit niet alleen gedaan. Dit is dus een misverstand. Om dit soort mannen heen, het zijn helaas vaak mannen, sorry heren in de studio en ook bij de techniek. Het zijn vaak mannen die hebben heel vaak geen tegenspraak. Dus die gaan er dan staan voor de vuist weg. Je moet ook vooral het filmpje erbij kijken. Hij heeft ook zo'n vest aan. Heerlijk casual gekleed. Hè. Hij staat er echt tussen de mensen op de werkvloer. En dan is er niemand die op zo'n moment zegt... Hey, luister Ruud, dat moeten we niet. Dat moeten we even op een andere manier doen. Moeten we even goed over nadenken. Hij zegt bijvoorbeeld ook heel vaak in die speech. Hè. Dus je kunt duidelijk merken, hij doet het voor de vuist weg. Ga er even voor zitten en laat ook vooral de mensen om je heen kritiek op je geven. Ga het even oefenen van tevoren. En dan moeten die mensen ook durven zeggen, luister, het kan echt niet. Je kunt niet echt zeggen, oog en hart voor executie. Wat is executie, hè? Dat iedereen daar dan tegen die muur moet staan en dat er dan een vuurpeloton komt. Hij heeft het op een gegeven moment ook over het what makes people tick en ze de extra mile geven. Ja, come on. Dit is de bedoeling dat het voor mensen is die bij Schiphol werken. Het gaat niet om de salesafdeling of de marketing poeha praatjesmakers die dit soort taal elke dag gebruiken. Het gaat om de mensen die echt bij de koffers werken en die bij de security werken. Daar staat hij ook tussen als je het filmpje ziet, zie je de koffers rollen op de achtergrond. Maar dan nu weten echt wel, die clichés niet meer doen. Wat dan wel? Nou, korter. He, dus dat is sowieso natuurlijk altijd mijn eerste tip. De Maxim Hartman tip voor iedereen. Maak het korter. Ga er echt voor zitten. Wat wil je nou zeggen? Maar jij zou moet je reflecteren op het afgelopen jaar bijvoorbeeld? Je kunt natuurlijk de successen noemen. Hè, en die we samen met elkaar hebben gemaakt. Hè. Ja. Dus dat zou ik zeker doen als die er zijn. Maar heel veel CEO's die benoemen ook de problemen die dan wachten in het komend jaar. Terwijl ik dan denk, ja, het is prima om die problemen te benoemen. Maar ze gaan er dan ook bij zeggen wat we er dan aan gaan doen. Dus bijvoorbeeld, je hebt van die hele sombere verhalen over de onzekerheden nemen exponentieel toe. En de gebeurtenissen die volgen is elkaar in razend tempo op, hoor je dan. Dan denk ik, als je dat zegt, dan moet er ook een gevarentoeslag voor het personeel tegenover staan. Oké, dus beest concreet. Ja. Benoem het beestje bij de naam. En terwijl ik dit zeg, is het ook weer een cliché natuurlijk. Ja, dat is wel een beetje cliché. Maar goed, dat geeft niet. Ik zou ook zeggen, bied je ontslag aan. Altijd standaard voor je nieuwjaarsspeech. Lieve mensen, ik bied hierbij nederig mijn ontslag aan. Want? Als ze zeggen, we willen je houden, doe normaal. Wat moeten we zonder jou? Dan zit je goed. Als ze zeggen, nou, dat komt eigenlijk wel goed uit. Zoals Elon Musk afgelopen week deed bij Twitter. Okay. Ja, dan moest je natuurlijk toch al gaan. Zorg ook, schmink jezelf een beetje wit. Als je net terugkomt van wintersport of van een vakantie op Gran Canaria. Je kan daar natuurlijk niet met een poepbruin hoofd gaan staan. Als al die mensen daar wit weggetrokken het ontzettend moeilijk hebben. Op hun baan. Moet je iemand inhuren om zo'n speech misschien te schrijven? Ja, misschien wel. Maar vind jij niet erg? Zou je niet afraden? Dat is dus wat heel vaak gebeurt. Dat mensen, we moeten inhuren, hè, de tekstschrijvers. Er zitten zoveel talentvolle tekstschrijvers. Ja, misschien natuurlijk bij NRC sowieso. Maar volgens mij zitten die bij elk bedrijf. En moet je eigenlijk vragen van, nou, wie... Doe anders een leuke wedstrijd, schrijf die uit. Wie heeft de leukste korte nieuwjaars toespraak? En geef die persoon dan een twee kerstpakketten bijvoorbeeld. En ook liever geen stippen op de horizon meer. Oké. Goed, en als je in de voorbereiding achterkomt dat je niets meer te vertellen hebt dan dit allemaal, dan kan je beter geen speech doen. Geen speech en gewoon gelijk door naar de borrel. Jazeker. Jij nog een extra mijl maken komend jaar? Nou, ik heb wel het allerleukste cliché, die wil ik toch nog wel even noemen. Heel snel. We stonden aan de rand van de afgrond afgelopen jaar, maar we hebben een grote stap voorwaarts gemaakt. Zijn lievelings. Ja, goed. Dank je wel. Je mag wel. Ja, oké. Hou die erin. De columnist schrijft Japke D. Bauma. Dank je wel. Tot zover geld of je leven voor vandaag. Hier zo één vandaag. Ik wens je nog een hele mooie middag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Ik ben volkomen onschuldig voor hetgeen waar ik voor veroordeeld ben. Dit is Dick van Leeuwarden, in de jaren 80 de butler van de rijke weduwe Dorothea van Willick in Amsterdam-Zuid. Hij vond haar een ontzettend leuke vrouw. Dick heeft haar in 1983 vermoord, oordeelde het gerechtshof in Amsterdam. Maar tot zijn dood, 2 jaar geleden, heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Als ik geen eerherstel krijg en er komt overlijden, dan kunnen ze een stuk vuil gaan begraven. Deze veroordeling had nooit mogen plaatsvinden. Wat is waar? Luister De Butlermoord, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zet het op je lijstje, dan gaat er niks meer. Ik twijfel dus tussen een broodrooster, kaarsen. Nee, toch die leuke kussen. Of nee, toch iets anders. Voor als iemand echt geen keuze kan maken, de Bol cadeaukaart. Bestel hem makkelijk en snel in de app of op bol.com. Ik maakte een afspraak bij Autotaalglas via WhatsApp. Ik kreeg een elektrische Mini mee als leenauto. En nog op dezelfde dag appten ze, uw ruit is klaar. Zo snel. Echt top. Opgelost. Autotaalglas. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO Plus. Zoals de nieuwe Caro NCRV reality serie Alles voor de Bruiloft. Waarin twee jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijken, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de Bruiloft, nu op NPO Plus. Je bent geliefd. Ontdek meer op ouroofpower.nl. Of stream de magische VPRO-familieserie Lampje. Nu op NPO Plus. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, verandert Toyota gewoon met je mee. Zo kun je met Toyota Private Flex Lease voor slechts €20 per maand extra al na een jaar kiezen voor een kleinere of grotere auto. Toyota. Let's move forward. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum.